Stres. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 21 sierpnia, minęła 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Po 5-letniej przerwie do Radomia wraca Airshow. Jedną z atrakcji będą nowe samoloty bojowe. O pytaniach referendalnych, m.in. o wyprzedaży majątku państwowego, mówi premier Mateusz Morawiecki. Kolejna fala upałów we Włoszech. Temperatury w wielu miejscach zbliżają się do 40 stopni. Polska konsekwentnie zwiększa siłę wojsk powietrznych, mówił w czasie prezentacji nowego samolotu dla Wojska Polskiego w Mińsku Mazowieckim minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. FA-50 to lekki samolot bojowy produkowany przez południowo-koreańską firmę Korea Aerospace Industries. Polska w ubiegłym roku zamówiła 48 egzemplarzy takich maszyn. Minister Błaszczak podkreślił, że wymiana floty powietrznej polskiej armii odbywa się w rekordowym tempie. Zastępujemy samoloty postsowieckie samolotami zachodniej produkcji. Myślę, że tempo tej wymiany floty jest iście rekordowe. Nie sądzę, żeby można było wskazać inny przykład, jak można było w ciągu roku doprowadzić do tego, że nowe samoloty trafiły na wyposażenie, a my to zrobiliśmy. Minister zaprezentował program międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu, które odbędą się 26 i 27 sierpnia. Polskie Radio jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia. Transmisję będzie można oglądać na specjalnej stronie internetowej airshowpolskieradio.pl. O pytaniach referendalnych mówił podczas transmisji w mediach społecznościowych premier. Dotyczą one zapory na granicy, wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego i przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Mateusz Morawiecki powiedział, że przez 8 lat rządów Platforma Obywatelska wyprzedała majątek narodowy o wartości 58 miliardów złotych. Pytał w związku z tym, gdzie są te pieniądze, na co poszły. Może jakiś program społeczny był zrobiony, może jakieś dwie wielkie autostrady wybudowano za te blisko 60 miliardów złotych, bo można było wtedy wybudować całkiem spory kawałek autostrady właśnie za te 60 miliardów złotych. Nawet dwie autostrady by można, albo może, nie wiem, jakieś wielkie inwestycje infrastrukturalne. Nie zauważyłem ich, muszę podpowiedzieć. Otóż to są pytania retoryczne. Oni te pieniądze przejedli. Nie ma żadnych wielkich korzyści. Referendum zostanie przeprowadzone w dniu wyborów parlamentarnych 15 października. Niemiecki rząd stosuje tanie sztuczki w wydawaniu środków ze specjalnego funduszu na obronność, orzekła opozycja. Zdaniem chadeków socjaldemokraci zamierzają zmienić prawo tak, aby rozszerzyć zestaw kryteriów dokonywania zakupów. Oznacza to, że część utworzonego po wybuchu wojny na Ukrainie funduszu zostałaby przeznaczona na bieżące utrzymanie armii, a nie na uzbrojenie. To oszustwo, powiedział wprost poseł CDU Johann Wadefuhl, a jego partyjny kolega Ingo Gedeśnitz ocenił, że kanclerz Olaf Scholz celowo łamie zasadę transparentności. Trudno wyzbyć się wrażenia, że część z obiecanych 100 miliardów euro przeznaczona zostanie na krzesła i szafy, zaznaczył. Dziennik Der Tagesspiegel wskazuje, że oburzenie chadeków nie jest tylko kolejnym przykładem porachunków frakcyjnych. Gazeta powołuje się na ustalenia monachijskiego instytutu IFO, który obliczył, że połowa funduszu dla Bundeswehry zostanie przeznaczona nie tyle na jej uzbrojenie, co na cele infrastrukturalne. Chadecka opozycja skrytykowała rząd również za to, że wycofał się z planu zapisania w ustawie budżetowej przeznaczenia na obronność 2% PKB. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Armia rosyjska na Ukrainie ma problemy z logistyką. Z powodu ciągłych ostrzałów prowadzonych przez ukraińskie siły zbrojne, rosyjskie składy amunicji na południowym froncie nie dostają regularnych dostaw, mówi Roman Kostenko ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Od kiedy otrzymaliśmy wyrzutnie HIMARS, rosyjska taktyka, która polegała na sprowadzaniu całego zapotrzebowania do jednego składu, a następnie dostarczaniu go na front, nie działa. Siły i środki Rosjan są teraz bardzo rozproszone. Wczoraj ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 9 ataków na obszary koncentracji wroga. Nad Włochy nadciągnęła kolejna fala upałów. Dziś w 12 miastach ogłoszono najwyższy czerwony alert upałowy. Temperatury w wielu miejscach zbliżają się do 40 stopni. Czerwony alert oznacza, że upał stanowi zagrożenie dla całej populacji. Resort zdrowia zaleca, by osoby chore, starsze i dzieci, jeśli to możliwe, nie opuszczały domu. Dziś najwyższy stan alarmowy ogłoszono m.in. w Bolonii, Florencji, Palermo i w Rzymie, gdzie w tej chwili jest 38 stopni. Jutro będzie obowiązywał również w Mediolanie, Neapolu i Genui, a pojutrze także w Wenecji. Wysokie temperatury panują w całych Włoszech, od podnóża Alp po Sycylię. W górach na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza zmierzono dziś 33 stopnie. Wszędzie panuje bezwietrzna pogoda z dużą wilgotnością powietrza. Upały mają się utrzymywać co najmniej do czwartku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Robert Grzędowski. Mistrzynie świata za mocne dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały z reprezentacją Serbii 1-3 w swoim trzecim meczu grupowym w Mistrzostwach Europy. Zaczęło się efektownie od wygranej pierwszej partii, w niej 25-15 dla Polski. Później Serbki wrzuciły jednak wyższy bieg, zaczęły bardzo skutecznie serwować i zdominowały rywalizację. Kolejne trzy partie wygrały do 13, 23 i 18. Polska po trzech meczach ma na koncie 2 zwycięstwa i dzisiejszą porażkę. Wygrane ze Słowenią i Węgrami sprawiły, że w grze o awans do 1/8 finału Polki są i tak w bardzo komfortowej sytuacji. Mecz siatkarek zakończył się kilka minut temu. Zaczęło się za to ostatnie spotkanie piątej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Krakowia gra przy kałuży z Piastem Gliwice. W 6 minucie jest bezbramkowy remis. Krakowia w tej chwili na 6 miejscu w ligowej tabeli. Piast zajmuje miejsce 12. Ale zespół z Gliwic w poprzedniej kolejce wygrał z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Z Krakowią na wyjeździe na razie remisuje. Poniedziałek to trzeci dzień lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie. Na bieżni zaprezentuje się dziś m.in. Ewa Swoboda. Pobiegnie w półfinale i ewentualnie w późniejszym finale sprintu na 100 metrów. Wiem, po co tu przyjechałam, no i mam nadzieję, że uda mi się tutaj spełnić to. Wieczorem są półfinały, więc to już będzie troszeczkę bardziej moja pogoda. Myślę, że będzie troszeczkę chłodniej, nie będzie pełnego słońca na stadionie, troszeczkę cienia będzie. Więc mam nadzieję, że będę zadowolona po prostu ze swojego występu tutaj. Mówiła Ewa Swoboda. Oprócz niej w Budapeszcie Polskę reprezentować będą dziś także Natalia Kaczmarek w półfinale biegu na 400 metrów oraz Damian Czykier w półfinale i ewentualnie w finale biegu na 110 metrów przez Płotki. No, słyszeli Państwo w serwisie Trójki, że fala upałów kolejna nadciąga. No to sprawdźmy, jak to będzie wyglądało u nas. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu czasem duże i tu przelotnie może popadać i początkowo zanikające, ale jednak burze. W nocy od 12 na północnym zachodzie przez 16 w centrum do 19 na południowym wschodzie, a więc bardzo ciepła noc. Jutro natomiast czeka nas zachmurzenie umiarkowane i chwilami duże, miejscami na północnym wschodzie i na krańcach południowych przelotnie popada, na południu może lokalnie zagrzmieć. A temperatury? No właśnie, dość wysokie. Od 24 na północy do 30 lokalnie na południu, nad morzem chłodniej do 23. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 19. Po drodze z Trójką. Zapraszamy na drugą godzinę audycji i czekamy na Państwa raport w sprawie tego, co mogli Państwo dostrzec jadąc samochodem. Jeśli są Państwo po drodze z Trójką, proszę dać znać, czy jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym. 2-2 i 7 trójek. Show me now, show me the arms aloft and free. I trained on a Yeah. drodze z Trójką. Dziś temat, który chyba wzbudził u Państwa no, sporo zadowolenia i takich też wspominek sentymentalnych, mianowicie latarnie morskie. Czy odwiedzają Państwo, mają swoje ulubione? Jeśli tak, to proszę o nich opowiedzieć. O takiej małej latarni morskiej w Polsce, nazywa się Kikut, jest położona w pobliżu Międzyzdroju. Niestety nie jest udostępniona do zwiedzania. Tam działa automat, zbudowana z kamienia, niewysoka, bo niewiele ponad 10 metrów, ale za to stoi na bardzo wysokim wzniesieniu klifowym w lesie, no i do poziomu morza jest dosyć duża odległość. No, ja znalazłem taką informację, że w Polsce działa obecnie 15 latarni morskich, a więc na pewno jest co odwiedzać. Ostatnio z żoną byliśmy w Jarosławcu, gdzie to jest piękna latarnia morska pobudowana domem i chcieliśmy ją polecić. A bardzo dziękujemy za to polecenie, więc jeśli Państwo też mają swoje ulubione latarnie morskie i chcieliby się tymi wspomnieniami podzielić, proszę dzwonić 227-3. Zresztą, jeśli chodzi o utrudnienia drogowe, to też czekamy na Państwa telefony. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. me and she starts to cry. She takes a swing, man. She can't hurt. She don't mean no harm. She just don't know what else to do. Minut po godzinie 19. Słuchamy Po drodze z trójką. Dzisiaj z Państwem rozmawiamy na temat latarni morskich. No oczywistym jest, że to nie tylko element krajobrazu naszego polskiego. Latarnie morskie. Moją ulubioną latarnią morską jest ta na angielskiej wyspie Jersey, która dostępna jest tylko podczas odpływów. Podczas przypływu jest kilkadziesiąt metrów w morzu. Tam chodziłem z moją przyszłą żoną na randki. Dzisiaj jest matką moich dzieci, więc wszystko się przepięknie ułożyło. No proszę, jaka ładna historia z latarnią w tle, no ale generalnie przyznają Państwo, że latarnie mają swój urok i są dość malownicze. Latarnie to dla mnie bardzo romantyczny temat. Mam kolegę, jest znanym artystą, malarzem, który zrobił makiety wszystkich polskich latarni. Budzi mój po prostu autentyczny zachwyt. To jest coś nieprawdopodobnego, bo w ogóle latarnie, no to są przepiękne obiekty. Jeżeli mają Państwo swoje ulubione latarnie morskie, proszę o nich opowiedzieć. 22 i 7 trójek. Grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przekładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Biały dym, aż ukoi. jak biały dym. Zapraszamy do reklamy. Zobacz, jakie super biurko znalazłam na Allegro. Też bym sobie takie kupił. Wszystko do szkoły? Na Allegro mają. W tym biurko komputerowe Mobene N35 za 139 zł. Kup przed pierwszym dzwonkiem. Allegro. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Minęła 19.30. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Wie to doskonale Ewa Mierzejewska. Witam ponownie. Zaczynamy tym razem od A2. Tutaj sytuacja bez zmian pomiędzy węzłami Poznań, Wschód i Września. Nadal jest korek na jezdni w kierunku Świecka po tym, jak dachował tam samochód osobowy i zablokowany jest jeden pas. S3 pomiędzy węzłami Zielona Góra Południe i Niedorad. Racula, 198 km. Tam do rowu wpadł samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Nowej Soli. W tym miejscu także jest spowolnienie. S7, sytuacja bez zmian pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą w Kazuniu Nowym na 332 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Tam, przypomnijmy, doszło do awarii osobówki. Na szczęście rozładowuje się korek na A4 pomiędzy węzłami Jadwisin i Chojnów na 69 kilometrze, gdzie wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy, który częściowo blokuje przejazd w kierunku Zgorzelca. Dziękujemy za te wszystkie informacje. Gdyby Państwo chcieli coś dodać, bo są Państwo po drodze z trójką, to proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. Pojechaliśmy na pierwsze kolonie do Kołobrzega i na drugi dzień poszliśmy właśnie obejrzeć miasto i zaszliśmy pod latarnię. Popatrzyliśmy na nią, jaka ona wielka, jaka ona wysoka. Jejku, jejku. Panie nas zawołały, chodźcie, idziemy z powrotem. Po jakimś czasie, co tam się będziemy nudzić, poszliśmy z powrotem tą latarnię oglądać. Pan latarnik nas zaprosił do środka, zrobił nam herbatę, pogadaliśmy. On w międzyczasie zadzwonił do środka. Przyszły panie, jak nas rugały, że odeszliśmy bez powiedzenia słowa. I dostaliśmy wtedy karę. 2 dni siedzenia. Nigdzie nie wychodziliśmy, ale jest to przynajmniej wspominać. No, pewnie, że tak. Latarnie morskie dzisiaj wątek przewodni audycji Po Drodze z Trójką. Jeżeli mają Państwo swoje wspomnienia, mają swoje ulubione latarnie, proszę o tym opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. Myself say my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must I don't.

Właściwie mi dobrze zaśpiewał Jan Majewski i wyśpiewał sobie w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki miejsce 16, a tak naprawdę to dzięki Państwa głosom znalazł się na miejscu 16. 20 piosenek z zestawienia oraz 13 propozycji znajdą Państwo, o ile odwiedzą Państwo stronę lptpolskieradio.pl. To tutaj wszystko się dzieje, mogą Państwo podejrzeć ostatnie notowanie, no i przede wszystkim podjąć już decyzję i zagłosować na swoich faworytów. Najlepsza trójka ostatniego wydania to na trzecim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, Kacperczyk, Syn Okiennika na drugim i Anita Lipnicka, Amsterdam na samym szczycie. No proszę, docenili Państwo polskich artystów. Czy tak samo będzie w kolejny piątek? No przekonamy się w piątek od 19, a do 12 w piątek mogą Państwo głosować, do czego zachęcam. Za 16 minut godzina 20, a teraz w audycji czas na trójkową powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Holmes spojrzał na zegarek i napełnił trzy kieliszki portwejnem. Wypijmy, powiedział, za powodzenie naszej małej ekspedycji. A teraz już najwyższy czas na nas. Czy masz jakiś pistolet, Watsonie? Mam w biurku mój stary służbowy rewolwer. Lepiej weź go ze sobą. Należy być przygotowanym na wszystko. Zanim dojechaliśmy do przystani westminsterskiej, było trochę po siódmej. Na wodzie czekała już na nas łódź. Jones, Holmes i ja siedzieliśmy u rufy. Jeden człowiek siadł przy sterze, drugi przy motorze, a dwóch zwalistych policjantów na przodzie. Dokąd? Spytał Jones. Do Tower. Niech się zatrzymają naprzeciw doku Jacobsona. Opowiem ci teraz, Watsonie, jak to wszystko wygląda. Dobrze wiedziałem, że ten Small musi być wcale chytry. Nie uważałem go jednak za zdolnego do czegoś, co wymagałoby subtelnego przemyślenia, gdyż bywa to przeważnie atrybutem wyższej kultury. Pomyślałem więc, że skoro Small był już przez jakiś czas w Londynie, a przekonaliśmy się, że stale śledził wydarzenia w Pondicherry Lodge, to chyba nie mógł tak natychmiast wyjechać. Ale jeszcze jedno mnie uderzyło. Jonathan Small musiał sobie zdawać sprawę z tego, że dziwna powierzchowność jego towarzysza, choćby nie wiem jak starał się go ukryć, da temat plotkom i nawet może być łączona z tragedią w Norwood. Miał na pewno dość rozumu, żeby wpaść na tę myśl. Wyruszyli ze swej kwatery głównej pod osłoną nocy i Small zamierzał wrócić tam przed świtem. Według słów pani Smith była godzina trzecia, kiedy przyszli po łódź. Rozwidniało się już zupełnie. Jeszcze godzina i ludzie zaczną wstawać. Stąd wniosek, że musieli popłynąć niedaleko. Opłacili dobrze Smitha, żeby trzymał język za zębami, zarezerwowali sobie jego motorówkę na ostateczną ucieczkę i pośpieszyli ze szkatułą do swej kwatery. Za kilka dni, kiedy będą się mogli zorientować, co gazety piszą na ten temat i czy są na nich skierowane podejrzenia, udadzą się w nocy na jakiś okręt. Skąd już niewątpliwie mają zarezerwowany przejazd do Ameryki lub do kolonii. Tak, ale co z motorówką? Nie mogli jej przecież zabrać i ukryć ze sobą. Przypuszczałem, iż musi być gdzieś w pobliżu, tyle że niewidzialna. Jak więc ukryć łódź i mieć ją równocześnie pod ręką? Postanowiłem więc działać. Wyruszyłem natychmiast w przebraniu tego poczciwego marynarza i zasięgałem języka we wszystkich dokach w dole rzeki. W 15 nie dowiedziałem się niczego. Natomiast w 16 u Jacobsona powiedziano mi, że przed 2 dniami człowiek z drewnianą nogą zostawił u nich Aurorę. Twierdził, że ster coś źle funkcjonuje. Sterowi nic nie brak, powiedział majster. No, tam pan ma Aurorę na wodzie, ta z czerwonymi pasami. W tym samym momencie zjawia się... Jak myślicie, kto? Mardocheusz Smith. Jej zaginiony właściciel i to mocno pod gazem. Potrzebna mi jest dziś wieczorem o 8, wołał. Punktualnie o 8, pamiętajcie, bo muszę zawieźć 2 gości, którzy nie lubią czekać. Szedłem jakiś czas za nim, po chwili jednak skręcił do knajpy. Wróciłem więc do doku, zabrawszy po drodze jednego z moich chłopców, zostawiłem go na straży i poleciłem pilnować łodzi. Będziemy czekać na rzece i powinniśmy schwytać wszystko razem. I ludzi, i skarb. Ale mogłeś przecież dopilnować Smitha, który by cię zaprowadził do ich kryjówki, zauważyłem. Musiałbym wówczas stracić cały dzień. A istnieje zaledwie jedna szansa na 100, że Smith zna ich kryjówkę. Dobiliśmy do Tower już o zmierzchu. Oto doki Jacobsona, wskazał Holmes na grupę masztów i łodzi po stronie Surrey. Wyjął z kieszeni mocną lornetkę i wpatrywał się jakiś czas w brzeg. A gdybyśmy tak spłynęli trochę w dół rzeki i przyczaili się tam na nich? Zaproponował skwapliwie Jones. Wszystkich nas ogarnęło takie samo podniecenie. Nie wolno nam na niczym polegać, odpowiedział Holmes. Stąd widzimy wyjście do doku, a sami jesteśmy niewidoczni. Musimy zostać tu. Jeżeli ta historia Państwa wciągnęła, to przypominam, że na naszej internetowej stronie są archiwalne odcinki. A za dziś w po drodze z Trójką bardzo już Państwu dziękujemy. My dojechaliśmy do mety. Mam nadzieję, że Państwo są w drodze spokojnej, bezpiecznej podróży. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. with your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, until you chatty hit it. Watch the way I navigate. Yeah.